Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 października, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wojewoda Dolnośląski zapowiada pomoc dla poszkodowanych przez wichury. Właśnie tam jest najwięcej zniszczeń. Dobiegła końca wielka manifestacja na rzecz jedności Hiszpanii w Barcelonie. Święto literatury pod Wawelem za nami, krakowskie targi książki odwiedziła rekordowa liczba czytelników. Będzie pomoc dla poszkodowanych przez wichury na Dolnym Śląsku. Żywioł wiał tam z prędkością nawet do 115 km na godzinę. Uszkodzonych zostało o wiele budynków mieszkalnych, gospodarczych, a nawet bazylika w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie, mówi wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak. Jutro o godzinie 9.30 będziemy mieli wideokonferencję z powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego. Będziemy informowali o pomocy 6 tysięcy, 20 tysięcy i ponad 100 tysięcy, jeżeli mamy zniszczone budynki mieszkalne. To jest ta pomoc, którą oczywiście będziemy uruchamiali. Z powodu nawałnic nad Polską zginęły dwie osoby, a sześć, w tym czterech strażaków, zostało rannych. Prądu nie ma wciąż około 190 tysięcy odbiorców. Najwięcej awarii jest na Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim. W całym kraju skutki nawałnic usuwa 16,5 tysiąca strażaków. Dużo pracy mają m.in. w województwie warmińsko-mazurskim. Coraz trudniejsza sytuacja jest w północno-zachodniej części regionu. Rzeka Wąska w Pasłęku przekroczyła stan alarmowy o ponad 20 cm i stan wody dość szybko rośnie. W Żukowie na jeziorze Druzno do stanu alarmowego brakuje 1 cm, w Elblągu na rzece Elbląg 5 cm. Silny północno-zachodni wiatr powoduje tak zwaną cofkę, czyli wpychanie wód Zalewu Wiślanego w głąb lądu. Strażacy zabezpieczają przed zalaniem m.in. Pasłęk, Stegny i Suchacz. Sporo pracy mają też energetycy. Usuwają awarie w kilku powiatach województwa. W większości miejsc prąd powinien popłynąć między 18 a 20, ale na przykład w powiecie iławskim nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie przywrócone zasilanie. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Żywioł uszkodził też terminal gazowy w Świnoujściu. Naprawa może potrwać dłużej niż początkowo zakładano. Powalona przez wiatr suwnica znajdowała się na dachu wschodniego zbiornika. Upadając, uszkodziła jedną z rur, która służyła do przeprowadzenia pomiarów ciśnienia gazu. Poza tym zniszczone zostały m.in. bariery ochronne. Jak ustaliłem, usterki mogą być poważniejsze niż początkowo zakładano. To oznacza, że ich naprawa może zająć kilka tygodni lub nawet miesięcy. Pytany o to przeze mnie rzecznik spółki Polskie LNG odpowiadał jedynie, że specjaliści cały czas analizują sytuację. Dawid Siwek, Radio Szczecin. Jak prognozuje IMGW, w ciągu najbliższej doby silny wiatr osłabnie. Według synoptyków pogoda powinna wrócić do normy w nocy z poniedziałku na wtorek. Mer francuskiego Plomel odpowiada na apel polskiej premier. Beata Szydło zadeklarowała, że Polska zabierze z miasta w Bretanii pomnik Jana Pawła II, z którego ma zostać usunięty krzyż. Według stojącego na czele lokalnych władz 10-tysięcznego Plermel Patryka Ledifona w deklaracji szefowej polskiego rządu nie ma niczego zaskakującego. Jego zdaniem tak naprawdę to Polska nie chce przyjąć pomnika Jana Pawła II, lecz w ten sposób wyraża poparcie dla chęci zatrzymania przez lokalne władze krzyża na pomniku. W ubiegłym tygodniu francuska Rada Stanu zadecydowała, że 7-metrowy pomnik przedstawiający polskiego papieża stojącego w kościelnym łuku może zostać na głównym placu Plermel, ale musi być z niego zdjęty krzyż, gdyż tego rodzaju symbol o charakterze religijnym wystawiony jest w miejscu publicznym, a to jest niezgodne z laickim charakterem Republiki Francuskiej, określonym w 1905 roku w zapisie o rozdzieleniu państwa od kościoła. Wcześniej w wyniku skargi sąd w Rennes nakazał merowi usunięcie pomnika. Mer odmówił. Trybunał apelacyjny w Nantes anulował wyrok sądu w Rennes. Teraz Rada Stanu podjęła ostateczną decyzję, o której nie ma odwołania. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Manifestacja na rzecz jedności Hiszpanii w Barcelonie zakończyła się. W marszu, który przeszedł główną arterią miasta, wzięło udział według organizatorów 1 300 000 osób. Władze w Madrycie podają, że był to 1 000 000, a policja, że niespełna 300 tysięcy. Powiewały hiszpańskie i katalońskie flagi, a także niebieskie balony z symbolami Unii Europejskiej. Najczęściej skandowanym hasłem było "Puigdemont do więzienia". Wczoraj władzę nad regionem przejął hiszpański rząd. Zapowiedział, że 21 grudnia w Katalonii odbędą się wybory do regionalnego parlamentu. Udało się powtórzyć sukces frekwencyjny z zeszłego roku. 70 tysięcy osób odwiedziło w ciągu 4 dni 21 targi książki w Krakowie. Impreza właśnie dobiegła końca. Czytelników nie odstraszyła brzydka pogoda, korki przed halą Expo i kolejki do wejścia. Warto, żeby spotkać ulubionych pisarzy, ja mam autograf. Świetna sprawa, prawda? Można dużo rzeczy zobaczyć, można obejrzeć, można przede wszystkim dzieci zarazić chęcią czytania i miłością do książek. Nowościami wydawniczymi chwaliło się 700 wydawców z ponad 20 krajów. Książki podpisywało blisko 700 autorów. Frekwencja dopisała, mówi Grażyna Grabowska, prezes krakowskich targów. Prawie 70 tysięcy zwiedzających. Ale tutaj nie o cyfry chodzi. Chodzi o to, żeby przyszli ci, którzy chcą książkę kupić i przeczytać, a nie tylko zobaczyć, jak wygląda jakiś znany celebryta. W tym roku gościem honorowym targów była Francja. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. W całym kraju pochmurno, termometry pokazują od 8 do 10 stopni. Najmocniej wieje na północy i południu kraju. W Gdańsku w porywach do 85 km na godzinę, w Krakowie do 75. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna w Syrii okaleczyła tysiące dzieci. Hebe i Hashim chcą przytulić mamę, pójść do szkoły, pobiec na plac zabaw. Hebe straciła dwie nogi. Hashim nie ma ręki. Dajmy im szansę na nowe życie. Wejdź na www.pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Tylko teraz. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj w sklepach produktów oznaczonych żółtym szyldem. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Kiedyś Czak przybił piątkę. Do tej pory jest... przybita. Przybij piątkę z Chuckiem Norrisem. Wejdź na leasingprzybijpiątkę.pl i wybierz samochód dostawczy Fiat Professional dla siebie. Leasing 105% i tylko 5% wpłaty własnej. Szczegóły w salonach Fiat Professional. Barbara, a co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka. Weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7:17. Trzecia strona medalu. Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie w ten jesienny wieczór. Adam Malecki. I Michał Olszański. No, za oknem pogoda taka, że psa by nie wygonił, ale u nas, proszę Państwa, naprawdę dobra energia. Zmiana czasu nie robi na nas wrażenia, my nie cofamy się, my zawsze do przodu. Tak jak wczoraj w Melbourne, Jason Doyle. Jason Doyle! What a speedway race! Oh, here in Melbourne! Happy Christmas, everyone! Happy New Year! And he is the new champion of the world! No ładne miał skojarzenia ten komentator. Happy Christmas i Happy New Year. Wielka radość w Australii, mają swojego mistrza świata, ale także myślę u nas duża frajda, bo przecież Patryk Dudek wicemistrzem świata. Cieszą się kibice, cieszy się jego tata. Jesteśmy wszyscy szczęśliwi. No Młodzic robił wszystko, żeby było dobrze, a my jesteśmy szczęśliwi, tak jak Patryk zawsze chce, pisał się do historii. O zakończonym w Australii cyklu żużlowej Grand Prix już za kilka minut. A sezon piłkarski w Europie rozkręca się na dobre. Gole Lewandowskiego i Linettego, dobry mecz Kuby Błaszczykowskiego czy Kamila Glika. Przed 19 odwiedzimy stadiony Europa, już za kilkanaście minut będziemy na polskich stadionach. Górnik Zabrze znowu liderem, choć po pierwszej połowie na to się nie zanosiło. Padło też troszkę mocnych słów, ale twierdzę, że to pomogło i jak widać w drugiej połowie byliśmy całkowicie innym drużyną. To prawda i Górnik już jest na fotelu i nie odda tego prowadzenia przynajmniej przez tydzień. To przede wszystkim pasja i hobby milionów Polaków. Czy ty wędkujesz, Adam? Nie, zupełnie nie, ale no więc... mój tata wędkuje. Długo próbował mnie do tego przekonać, ale się nie udało. Ja kiedyś złowiłem kilka rybek. Ostatnio tego nie robiłem, ale przygotowuję sobie stanowisko nad rzeką Jeziorką, która płynie niedaleko mnie. Widziałem tę rzeczkę. Widziałeś tę rzeczkę i tam są ryby, zobaczymy. Wędkarsko to także sport, proszę Państwa, i mamy mistrza nad mistrzami. Rosjanie byli bardzo rozczarowani zajmując trzecie miejsce. No tam Szanin, który jest pięciokrotnym mistrzem świata, no też jest absolutnym dominatorem w Rosji. No spotkało się dwóch, Messi z Ronaldo, no i rozstrzygnęli. Lepszy był Messi, czyli pan Rajmund Litwiński. Rajmund Litwiński, warto zapamiętać to nazwisko, to zapewne bohater dla wszystkich wędkujących. Czy dziś Lewis Hamilton zostanie mistrzem świata? Wystarczy, by w Grand Prix Meksyku nie był niżej niż piąty. A w Polsce był jego młodszy brat Nikolas. Podziwia Roberta Kubicę. To piękne, że puka właśnie do drzwi Formuły 1. Jeśli mu się uda, to będzie wspaniała historia i niezwykłe osiągnięcie. Nie mam wątpliwości, że rehabilitacja i ćwiczenie ramienia sprawiło mu wiele bólu, wymagało poświęceń oraz było bardzo stresujące. To, że mu się udało, musi być wyjątkowe nie tylko dla niego, ale także dla całej Polski. Właśnie dlatego, że pokazuje ludziom, że nie ma rzeczy niemożliwych. Z Nikolasem Hamiltonem rozmawiał Michał Gąsiorowski. Ta rozmowa dzisiaj w trzeciej stronie medalu. Proszę Państwa, zapowiemy także tegoroczny Dakar, podsumujemy mistrzostwa w kolarstwie torowym, a gościem naszym i Henryka Sytnera będzie Mariusz Czerkawski, bo przecież w hokeju także dzieje się mnóstwo, a Mariusz podejrzewam, że teraz już nie gra w golfa, bo to jego nowa pasja, także o to zapytamy. Adam, no to w takim razie spójrzmy na wydarzenia, które w tej chwili mają miejsce, bądź dzisiaj. Może zacznijmy od spojrzenia na ekran naszego telewizora. Tam widzimy mecz Jagiellonii z Zagłębiem Lubin. 3-1 prowadzi w tej chwili Jaga. Jest 85. minuta. No a ważne jest też to, że po piątkowym remisie Lecha Poznań z Wisłą Kraków na pierwszym miejsce w tabeli awansował Górnik Zabrze. Zabrzanie pokonali wczoraj 2-1 Sandecję. I z zainteresowaniem śledzą właśnie ten mecz Jagiellonii z Zagłębiem, bo jeśli goście wygrają, wyprzedzą Górnika lepszym bilansem bramek, ale na to, z tego co widzimy, nie zanosi się. O godzinie 18 początek meczu w Warszawie, gdzie mistrz Polski Legia podejmie zdobywcę Pucharu Polski. Arkę Gdynia. Kolejkę zakończy jutrzejszy mecz Lechii Gdańsk z Koroną Kielce. A do szerszego podsumowania 14 kolejki wrócimy jeszcze w naszej audycji, a przy Łazienkowskiej będzie też Andrzej Janisz, który zapewne skomentuje dla nas pierwszą połowę tego spotkania Legii z Arką. Oglądając wczorajszy mecz Bayernu Monachium z RB Leipzig, sporo stresu najedli się wszyscy fani Roberta Lewandowskiego, czyli my, polscy kibice. Kapitan reprezentacji został zmieniony przed przerwą z powodu kontuzji uda. Śpieszymy z dobrą informacją. Jak podaje oficjalna strona Bayernu, kontuzja Roberta okazała się niegroźna. Ma być gotowy do gry już na wtorkowy mecz Ligi Mistrzów z Celticiem Glasgow. A tak sobie myślę, że Robert Lewandowski gra we wszystkich meczach Bayernu Monachium. Dobrze by było, jakby trochę odpoczął, na przykład w takim meczu z Celticiem. Dobrze mu to na pewno by zrobiło. Sebastian Vettel wciąż nie składa broni w walce o tytuł mistrza świata Formuły 1. Kierowca Ferrari wygrał kwalifikacje do Grand Prix Meksyku i zdobył jubileuszowe 50. pole position w karierze. Drugi czas uzyskał Max Verstappen z Red Bulla, a trzeci Lewis Hamilton z Mercedesa. Jeśli uda mu się ukończyć wyścig w pierwszej piątce, już dzisiaj zapewni sobie czwarty w karierze tytuł mistrzowski. Zapowiadają się olbrzymie emocje. Początek wyścigu o godzinie 20 czasu polskiego. Bez zmian na rajdowych trasach. Piąty raz z rzędu mistrzem świata Sébastien Ogier. W rajdzie Wielkiej Brytanii był trzeci i to wystarczyło, aby zapewnić sobie kolejny tytuł. Najszybszy był tam Elfyn Evans, dla którego było to pierwsze w karierze zwycięstwo. Drugie miejsce dla Thierry'ego Neville'a. Ostatnia runda rajdowych mistrzostw świata za 3 tygodnie w Australii. Wciąż pewny swego nie może być Marc Marquez, walczący o czwarty tytuł mistrza świata w motocyklowej MotoGP. Hiszpan zajął czwarte miejsce w Grand Prix Malezji. Najszybszy był Włoch Andrea Dovizioso, który przedłużył tym samym swoje nadzieje na zdetronizowanie Marqueza. Wszystko rozstrzygnie się za 2 tygodnie podczas kończącego sezon wyścigu w Walencji. No, tamte emocje też będą sięgać zenitu. Ta ładna blondynka, która ma polskie nazwisko, ale paszport duński, triumfuje w Singapurze. Proszę Państwa, zakończył się ostatni turniej WTA Finals i najlepsza Karolina Woźniacka. 6-4, 6-4 to wynik jej spotkania z Venus Williams. W grze podwójnej zwyciężyła para Tima Babosz i Andrea Chlawaczkowa. 6-4, 4-6 i 10-5 w tiebreaku wygrały z Kiki Bartens i Johanną Larsson. Wciąż niepokonany pozostaje Anthony Joshua, broniący tytułu bokserskiego mistrza świata Federacji IBF, WBA i IBO. W kategorii ciężkiej Brytyjczyk pokonał przez techniczny knockout Francuza Carlosa Takama. Dla 28-letniego Joshua była to 20. walka na zawodowym ringu i 20. zakończona przed czasem. Nie chcielibyśmy się z Joshua spotkać na ringu. Zła pogoda w Polsce, ale także nie najlepsza w Zelden, bo tam jak zwykle zaczynają sezon Alpejczycy i ta inauguracja sportów zimowych wypadła niedobrze. Z powodu złych warunków atmosferycznych skrócono wczorajszy slalom gigant kobiet. Wygrała Niemka Wiktoria Rabensburg. Odwołano dzisiejszy przejazd mężczyzn. Musimy poczekać, bo kolejne zawody dopiero 11 i 12 listopada. A my dzisiaj z Maryną Gąsienicą, Daniel, powinniśmy się połączyć. Tak przynajmniej umówiliśmy się wczoraj, także usłyszymy, jak było w Zelden, gdzie teraz jest Maryna, bo ona zmieniła trochę sposób przygotowania tego sezonu. Trenuje z ekipą zagraniczną, także usłyszymy, czy jest szansa na to, żeby na przykład w tym roku uzyskać dobre wyniki, no i żeby w Pjongczang zdobyć na przykład w pierwszej 30 dobre miejsce. Tak jest. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, szalenie dziękujemy Wam za uroczy wieczór na Stadionie Śląskim w Chorzowie w piątek. Ponad 1000 naszych słuchaczy, to zresztą nie mogło być więcej, to był czwartek wieczorem, tak, tak. Mieliśmy tak fantastyczne przyjęcie, pyrliki przywitały nas znakomicie, wszystko było świetnie zorganizowane, Adam, ta murawa, ten stadion, ta atmosfera, naprawdę Wam, było naprawdę świetnie. Zagraliśmy dobry, wyrównany mecz, wygraliśmy 3-1, bardzo wszystkim dziękujemy, a stadionowi życzymy takich koncertów jak choćby niezapomniane Rolling Stones, a zatem już za Wami tęsknimy i dziękujemy za to, co dla nas przygotowaliście. I guess I'm lying to myself. The Rolling Stones i Miss You. Już tęsknimy za atmosferą Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Jeszcze raz wielkie dzięki. A ciekaw jestem bardzo, co państwo myślą o tegorocznym Grand Prix na żużlu, bo przecież nasi młodzi Polacy dali nam naprawdę wiele powodów do radości. Spisywali się fantastycznie. No ale zacznijmy od króla Speedwaya w tym roku. Australijczyk Jason Doyle został mistrzem świata na żużlu. Przepieczętował tytuł w Melbourne. Doyle wygrał także zawody na Etihad Stadium, pokonując w finale Bartosza Zmarzlika, Brytyjczyka Taja Wuffindena i Patryka Dudka. Jason Doyle! What a speedway race! Oh. Here in Melbourne, it's the last lap of the year! Happy Christmas everyone! Happy New Year! And it's a happy 2017 for Jason Doyle! And he is the new champion of the world! Tak, tak, jest mistrzem świata. Doyle po wygraniu pierwszego tytułu mistrzowskiego w karierze był szczerze wzruszony. To było dla wygrać tytuł tutaj w Melbourne przed moimi kibicami, to coś wyjątkowego. W 2015 roku, kiedy walczyłem tu o mistrzostwo, miałem wypadek, prawie skręciłem karki i opuszczałem stadion w karetce. Bardzo ciężko pracowaliśmy z moim zespołem. Wspierała mnie także moja rodzina. Ostatnie 3 miesiące to była ogromna presja, a teraz wszystko jest piękne i będzie świetna impreza. Doyle jest kolejnym australijskim mistrzem świata. Nam powody do radości dali młodzi Polacy. W tym roku w cyklu Grand Prix ścigało się ich 4. Maciej Janowski, Piotr Pawlicki, Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek. Najlepiej wypadł ten ostatni, absolutny debiutant. Patryk wywalczył srebrny medal, został wicemistrzem świata, a miał szansę na złoto. Z Dudkiem tuż po zawodach w Melbourne rozmawiał Michał Konieczny z Radia Elka. Patryk Dudek, wicemistrz świata, trzeba przyznać, że jak na debiutanta kapitalny wynik. No tak, no co ja mam powiedzieć, no do złota w sumie brakowało nie za dużo, bo jedne Grand Prix zepsułem, o jedno za dużo, że tak powiem, ale pierwsze koty za płoty, najważniejsze, że się utrzymałem Grand Prix, fajnie, że zdobyłem w sumie drugie miejsce, bo dla debiutanta to jest wyczyn, bo nie było takiego zawodnika, wiadomo, chciałoby się pierwsze, ale drugie jest nie najgorsze. W finale stoczyłeś kapitalny pojedynek z Jasonem Doylem, co tam się stało w tym wyścigu finałowym? W sumie to trochę mi motocykl słabł już w półfinale, ale w finale... Ale to już byłem na tyle wąż, jak wjechałem szerzej. Sprzęt mi zasłabł, a ja już tam było troszkę nasypane, mnie wciągnęło i w sumie się trochę ratowałem przed upadkiem i w sumie już byłem ostatni i miałem taką stratę, że już wjechałem. No ale i tak wielkie brawa dla Patryka Dudka ze swojego syna. Bardzo dumny jest Sławomir Dudek, tata. Nic dodać, nic ująć, kurde, jesteśmy wszyscy szczęśliwi. Chociaż tak cały czas przed tymi zawodami większe emocje były. Ten srebrny medal, baliśmy się o niego, cały czas myśleliśmy jeszcze o jakieś gdzieś tam z tyłu głowy może, tam jakieś trochę szczęścia do pierwszego. No młody cię zrobił wszystko, żeby było dobrze, no ale Doyle pojechał, no to jest bardzo dobrze, super i gratulujemy jemu. A my jesteśmy szczęśliwi, tak jak Patryk zawsze chce, mówi, pisać jakąś historię, zapisał się do historii, jak na razie pierwszy debiutant, który zdobywa srebro. No super. I rzeczywiście Dudek jest najlepszym debiutantem w historii Grand Prix, tej nowoczesnej historii, czyli od 95 roku. O brązowy medal, który ostatecznie zdobył Taj Wuffinden, walczył do końca Maciej Janowski. Zajął 4. miejsce, ale utrzymał się w czołowej 8, podobnie zresztą jak Bartosz Zmarzlik. Zawodnik Stali Gorzów jest 5. zawodnikiem świata. Nieźle, jestem cały zdrowy, wracam do rodziny i to jest dla mnie najważniejsze. To już jest historia i idziemy odpocząć trochę, nabrać świeżości i przygotować się do następnego roku. Po prostu wygrał ten, kto miał najmniej wpadek. Jason Doyle to zrobił i szczerze mu bardzo mocno gratuluję, ponieważ na pewno świetny ma teraz czas, świetnie się czuję, bo po brązie wiem, jak się cieszyłem, a co dopiero jak się by zdobyło Mistrzostwo Świata. No właśnie, Bartosz Zmarzlik w zeszłym roku zdobył brązowy medal, a na Mistrzostwo Świata myślę, że w jego przypadku, jak i innych młodych naszych jeszcze zawodników, przyjdzie czas. Czołowej 8 wypadł niestety Piotr Pawlicki i on w przyszłym sezonie w Grand Prix nie pojedzie. Będzie za to jego starszy brat, Przemek, który do elity wjechał poprzez Grand Prix Challenge, podobnie jak Rosjanin Artiom Łaguta i 4. Greg Cook, który awansował dzięki dobrej postawie Dudka. W czołowej 8 utrzymali się także Słoweniec Matej Żagar, Emil Sajfodinow i Fredrik Lindgren, a reszta zawodników musi teraz czekać, komu zostaną przyznane dzikie karty. A pierwszy Grand Prix sezonu 2018 roku odbędzie się 12 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie. Bilety już można kupować, z tego co wiem, już w połowie wypełniony stadion, także będzie znowu fantastyczne ściganie. Piękny sezon, najważniejsze, że bez jakichś poważnych, dużych kontuzji i gratulacje jeszcze raz dla naszych chłopaków. A powiedz Adam, na wspomnianym Śląskim w Chorzowie będzie jakaś duża impreza? No będzie... Słyszałem o Mistrzostwach Europy. Tak, będą Mistrzostwa Europy, SEK na pewno i myślę, że przy dobrym jakimś układzie w przyszłości, myślę, że Grand Prix na Arena Śląski może wrócić i kto wie, może znowu będzie mistrz świata, tak w przypadku jak było pana Jerzego Szczakiela, który zdobywał tam mistrzostwo świata. To będzie kolejny po Tomaszu Golobie polski mistrz świata na żużlu. Super, gratulujemy. Zatem żużlowa Grand Prix zakończona. Chciałbym się zapytać o jedną rzecz. Interesuję się historią stadionów i w kontekście Stadionu Śląskiego ja chciałbym się dowiedzieć, czy mecz trójkowej reprezentacji z Pyrlikami, czy nie był aby pierwszym meczem piłkarskim na tym stadionie, w związku z tym przeszedłby w jakiś sposób do takich annałów historii. Chciałbym, żeby to redaktorzy wyjaśnili, ustalili jakoś. Bardzo proszę o taką reakcję. Kłaniam się. Bardzo panu dziękuję za telefon. Wydaje mi się, że po oddaniu stadionu, a miało to miejsce przecież kilka tygodni temu, nie było tam meczu piłkarskiego, więc zupełnie możliwe, że w tej nowej szacie Stadion Śląski w Chorzowie gościł pierwsze dwie drużyny, czyli Pyrliki i Grzmoty z Myśliwieckiej. Proszę państwa, 14. kolejka Ekstraklasy. Zaczęło się wszystko we Wrocławiu, gdzie Śląsk pokonał 3-0 szczecińską Pogoń. Dwa razy trafił Marcin Robak, raz Arkadiusz Piech. 12 tysięcy widzów oklaskiwało dobrą i skuteczną grę gospodarzy. Trener Urban znowu miał radosną minę. Wbrew pozorom to nie było łatwe spotkanie. Tak może świadczyć o tym wynik, ale tak naprawdę tak nie było. Kuba Wrąbel wybronił wiele groźnych sytuacji. Arek strzelił bramkę, strzelił Marcin Robak swoje bramki. Fajnie, cieszy się Jan Urban, natomiast martwi się niewątpliwie Maciej Skorża. Pogoń nie tylko jest czerwoną latarnią w tabeli, ale to jest naprawdę głęboki kryzys tej drużyny. Trener motywuje, niewiele z tego wynika. Przyjechaliśmy do Wrocławia bardzo zmotywowani, natomiast w czwartej minucie już sobie sami skomplikowaliśmy życie. Nie potrafiliśmy pilnować Marcina Robaka i później przez 30 minut praktycznie na pewno nie byliśmy drużyną słabszą, a zrobiliśmy prezent i Marcin Robak podwyższył na 2-0. W drugiej połowie chciałem pobudzić drużynę, ale niestety jedna z kontr Śląska przynosi trzecią bramkę i tak naprawdę zamyka mecz. Nasza sytuacja jest, robi się naprawdę bardzo poważna. To prawda, ciekawe, co się wydarzy w najbliższym czasie w Pogoni. A lider naszej ekstraklasy stracił punkty. Na mecz Lecha z Wisłą w Poznaniu przyszło, proszę Państwa, ponad 26 tysięcy widzów. Od 8 minuty goście prowadzili po golu Carlitosa. Wyrównał już w doliczonym czasie Darko Jeftić, który liczył na coś innego niż podział punktów. Fajnie, że strzelimy na 1-1, ale nie cieszymy się z tego, bo chcieliśmy wygrać. Mieliśmy zły początek, później już myślę, że dobry mecz zagraliśmy. Dużo stworzyliśmy sobie i musimy taki mecz wygrać. To prawda, szkoda straconych punktów. W sobotę Piast Gliwice pokonał Wisłę Płock 2-1. Gole dla Piasta Michał Papadopoulos i Martin Bukata, dla Wisły Jose Kante. Porażka gości dość zaskakująca, bo przecież Wisła gra ostatnio dobrze, ma na koncie dwa razy więcej punktów od Piasta. Nic zatem dziwnego, że pomocnik z Płocka Damian Szymański był rozgoryczony porażką. Z naszej strony dzisiaj słabo wyglądaliśmy, myślę, w ofensywie, bo za mało akcji składnych zrobiliśmy i tak naprawdę w defensywie graliśmy tak jakby bez zarzutu, bo tak jakby oni stworzyli jedną sytuację w pierwszej połowie i drugą sytuację w drugiej połowie i przez to przegraliśmy mecz. Bardzo żal, bo przynajmniej z takiego trendu powinniśmy remis wywieźć, jak się nie da wygrać. Teraz Kraków. Krakowia zremisowała z Brukbetem Termaliką Nieciecza 1-1. Najlepsza była sama końcówka meczu, bo oto w 81 minucie gol Michała Helika i kiedy wydawało się, że trzy punkty zostaną w Krakowie, tuż przed końcem spotkania wyrównał Wlastimir Jovanović. Trener Pasów Michał Probierz rozdwojony, chwali i gani. Regularnie wypracowujemy sobie przewagę i nie potrafimy tego dowieść. Jest to na pewno bardzo bolesne, bo było nerwowo w wielu momentach, ale uważam, że zagraliśmy niezłe spotkanie. To, co było najważniejsze, ograniczyliśmy kontratak zespołu Niecieczy i to skutkowało. I to, co było najtrudniejsze, zrobiliśmy, bo zdobyliśmy bramkę na 1-0 w końcówce meczu i trzeba to po prostu dowieść, a popełniliśmy błąd i szkoda, że się nie udało, bo to morale zespołu na pewno by wzrosło. Tak, Nieciecza tym razem gościła Sandecję, która rozgrywa tam swoje spotkania, bo w Nowym Sączu jeszcze stadionu nie ma. A Górnik Zabrze pojechał na ten mecz z nadzieją na objęcie pozycji lidera, ale to gospodarze prowadzili po golu Michała Pitera Bucko. Dopiero druga połowa w wykonaniu Zabrzan pokazała, kto rządzi w naszej ekstraklasie. Bramki Szymona Matuszka i Ingora Angulo i 2-1 dla nowego lidera. No i imponujący dorobek Angulo. 14 mecz, 14 gol. Zdaniem bramkarza Górnika Tomasza Loski, męska rozmowa w szatni po pierwszej połowie odmieniła drużynę. Na drugą połowę wyszliśmy całkowicie odmienieni, że tak powiem. Było to widać na boisku. W pierwszej połowie nie graliśmy tego, co chcieliśmy. No i ta gra się nie kleiła i trzeba było zareagować w przerwie. Trener troszkę w przerwie nam pomógł, wytłumaczył, co zrobić i jak. Padło też troszkę mocnych słów, ale twierdzę, że to pomogło i jak widać w drugiej połowie byliśmy całkowicie innym drużyną. Tak, szatnia czasem odmienia zespół. Po meczu w Białymstoku Jagiellonia pokonała Zagłębie Lubin 3-1. Po pierwszej połowie było 2-0 dla gospodarzy, a w drugiej połowie gra się wyrównała, ale Jagiellonia triumfuje. I teraz spójrzmy na tabelę. Górnik Zabrze 26 punktów, Lech Poznań 24, Zagłębie Lubin 23 i Jagiellonia 23 punkty. Ciasno tłoka w dodatku Legia ma 22 punkty i dzisiaj zagra z Arką Gdynia. Gdyby wygrała, będzie miała 25 punktów i zasiądzie na fotelu wicelidera naszej ekstraklasy. Jutro mecz w Gdańsku, ciekawy, Lechia zagra z Koroną. Tyle jeśli chodzi o naszą ekstraklasę. Jest odpowiedź w sprawie naszego meczu na stadionie w Chorzowie. Ja bym chciał odpowiedzieć, bo tu chciałbym zmartwić redaktora Michała. To nie był pierwszy mecz na Stadionie Śląskim, dlatego że mecz reprezentacji Polski z Białorusią w turnieju kwalifikacyjnym U20 odbywał się na tym stadionie wcześniej. Sebastian z Wrocławia. No, to już wiemy, ale mieliśmy przyjemność przynajmniej być w pierwszej trójce. Bardzo właśnie, dziękujemy. Tak jest. I pozdrawiamy serdecznie wszystkich naszych fanów. Grzmoty z Myśliwieckiej będą na wiosnę, moim zdaniem, wracały do boju. A może zagracie w hokeja? W hokeja byśmy znaczy, chcieli. Zagramy. Grzmoty zagramy, Myśliwiecka. Tak, ale powiem ci, ciężko by to było. To jest ciężko, chociaż Robert Canterite jest, słyszałem, całkiem dobry. Chyba w Stoczniowcu nawet swego czasu grał, a za szybą widzę, że już jest Mariusz Czerkawski, czyli nasza legenda hokejowa. Jest także Henryk Cyter, legenda trójkowa, także legendy już niedługo. Gdyby były telefony do Mariusza Czerkawskiego, proszę do nas dzwonić. Ela Różycka czeka. I'm I teraz już zapowiedziana wizyta gościa. Skoro gościa zaprosiłeś ty, Henryku, to prosimy, żebyś przedstawił, kto już z nami jest w studiu. Henryk Sytner na pewno jest. Tak, i Mariusz Czerkawski, legenda polskiego hokeja. Jeden z najbardziej utytułowanych zawodników. Przypomnę, zaczął karierę w GKS Tychy, ale później grał w Szwecji, w Djurgården, grał w najlepszych drużynach w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w Szwajcarii. W NHL. Tak, no tak, NHL. No i zakończył karierę w GKS Tychy. No ale jeżeli autorytet hokejowy, to oczywiście Mariusz i dlatego bardzo się cieszymy, że dotarł do nas, do Trójki. Ja również się cieszę, dobry wieczór wszystkim, ale ja się trochę boję tego słowa legenda, bo Mariusz, to się... Mariusz, ile to ty się, masz lat właśnie? Bo to się kojarzy od razu, że już coraz starszy jestem, no niestety ja bym tak nie chciał. Jeden z najbardziej znanych, może tak, tak powiemy. No, hokej ma w Polsce zagorzałych wielbicieli, którzy entuzjazmują się rozrywkami ligowymi. Pamiętam jeszcze to wiele, wiele lat temu Prym wiodło Podhale, Nowy Targ. To była taka najsłynniejsza polska drużyna. Teraz ta geografia ligowa się zmieniła. Które kluby według ciebie są odkryciem ligi? No, Ekstraligi, bo to tak oficjalnie. To trochę nie jest tak łatwo powiedzieć, bo oczywiście w NHL na pewno odkryciem jest drużyna z Las Vegas, która się wydawała, że będzie brała cięgi od wszystkich, a okazuje się, że jest w czołówce tabeli. No i na 31 drużyn zawsze jest łatwiej znaleźć to odkrycie. U nas na pewno cieszy fakt, że Naprzód Janów jest z powrotem w lidze, że Stoczniowiec Gdańsk mamy z powrotem w lidze. To na pewno wzmocni gdzieś ten rozwój tych młodzieżowych drużyn i młodzieżowego hokeja. Cieszy się, że GKS Tychy prowadzą, twoja drużyna. Absolutnie, ale na pewno GKS Katowice to jest tą drużyną taką, która powstała niedawno, w której jest kanadyjski też trener Colin, który na pewno, będąc asystentem, ale do trenerów jeszcze przyjdziemy reprezentacji, będąc asystentem trenera reprezentacji, no ta drużyna na pewno może zamieszać sporo w układzie tabeli. Jastrzębie bardzo dobrze się spisuje, no ale oczywiście Krakowia i Tychy, no to są jednak te drużyny, które dominują i są w czołówce, aczkolwiek tej różnicy już takiej wielkiej nie ma, jakby się mogło wydawać, i rzeczywiście ta czołówka jest bardzo zwarta i rzeczywiście z drugiej strony, no Podhale, Nowy Targ, czwarte miejsce, jest cały czas w grze. Mariusz, tak, ale... zastanawiamy się też nad takim tworem jak SMS PZHL Katowice. Tam grają młodzi zawodnicy, juniorzy, no, którzy zbierają tęgiel, a nie za każdym razem, kiedy grają z innymi drużynami. Powiedz, czy twoim zdaniem jest sens, że ta młodzieżowa drużyna gra w najwyższej klasie rozgrywkowej? U18 gra w pierwszej lidze i tam gdzieś tam te mecze może bardziej są ciasne w wynikach, ale zapleczem ekstraklasy. Ale rzeczywiście, no to był kiedyś pomysł taki, żeby ta U20 jednak, U20 drużyna grała z tymi najlepszymi, żeby się ocierała. Ale masz rację, jak spojrzysz teraz na tabelę i to, że oni przez 13-14 meczów, bo już teraz grałem 14 mecz dzisiaj, strzeliła tylko 10 bramek, no współczuję tylko tym strzelcom, którzy... Ja nie wiem, czy tam jest 100 straconych, chyba. Jeżeli ciągle się przegrywa. Ponad 100 straconych, oczywiście 0 punktów, no to jak gdyby nie liczy się generalnie później do tabeli, bo to chodzi o to, żeby oni przygotować ich na te mistrzostwa, na mistrzostwa świata do lat 20 w grudniu, a później ci zawodnicy rozjeżdżają się po swoich klubach i już wspierają swoje drużyny macierzyste, także... Wątpliwy sens. Nie jest to łatwe, no oczywiście, że można ich powsadzać do... Jakby nigdy już nie brać ich do jednej drużyny i powsadzać ich do swoich drużyn albo grać w centralnej lidze juniorów, ale na pewno to bycie i granie z tymi lepszymi ma pozytywny wpływ, ale czy aż tak bardzo później przegrywanie po 15-0 z najlepszymi jest to dobre dla moralów chłopaków, to jest to na pewno kwestia do zastanowienia. Jeszcze jeden wątek związany z tym, kto powinien grać. Jak zapatrujesz na to, żeby na przykład, bo była mowa o tym i od dłuższego czasu jest, żeby otworzyć się na przykład na Czechy, żeby czeska drużyna na przykład grała w naszej lidze. Czy myślisz, że to byłby kierunek, który mógłby wzmocnić i podnieść jeszcze poziom? Uważam, że tak, oczywiście było sporo przeciwieństw, ale u nas to też dużo rzeczy powinno być planowanych, nie wiem, sezon, dwa sezony wcześniej. U nas jest często tak, że liga ma być we wrześniu, a w sierpniu czy tam w lipcu ktoś się orientuje, że może jednak czeska drużyna by się przydała czy nie przydała. Powinno być trochę to z wszystkimi przedzeniami. Jak to robić, tak? Czy być mistrzem Polski później, czy czeska drużyna nagle może być mistrzem Polski, czy nie? Wiesz, no to zaczynają być komplikacje, ale od tego są rozgrywki międzynarodowe. Od tego są... W których niestety słabo wychodzi. Ale z drugiej strony w lidze żużlowej pierwszej jeździ drużyna z Daugav Pils i no jakoś tam funkcjonuje, także to bo jest jeszcze, tak fajnie to brzmi, trzecia strona medalu, jeżeli jest w ogóle trzecia strona. Oczywiście, że jest. Każdy medal ma swoją trzecią stronę. Także, czyli taką wąską, delikatną. No zależy jeszcze, jaki jest medal. Ale no na pewno. Czy nie byłoby lepiej mieć jednak 6-8 dobrych drużyn w Ekstraklasie, a jednak szersze zaplecze w pierwszej lidze już później, tak, która jest zapleczem dodatkowym, mieć te drużyny farmerskie, mieć drużyny, które walczą, które jest więcej emocji, no to jednak jest sporo do pomyślenia. Heniu, mówmy już o reprezentacji, o nowym trenerze, bo to jest tak, coś, ja co emocjonuje. Ja czas nam ucieka jak w hokeju, niestety. Tak, zegar cyka. Mariusza o tym poziom rozgrywek ligowy w porównaniu z innymi krajami. Niższy, tak? No wiesz co, jesteśmy na 20 miejscu na świecie i mniej więcej tak to wszystko wygląda. No nie jest też tajemnicą, że cały czas gdzieś ocieramy się tą elitę, przynajmniej ostatnie 2-3 lata. Miejmy nadzieję, że z nowym trenerem, który doszedł Nolan, do reprezentacji. Ted Nolan, Kanadyjczyk, objął kadrę. Znasz Teda Nolana? Tak. No ja grałem przeciwko niemu, jak on był jeszcze trenerem w Buffalo Sabres i ze słynnym Haszkiem, który bronił wtedy na bramce. Kiedyś był bardzo zaprzyjaźniony, później się niestety trochę pokłócił i musiał opuścić drużynę z Buffalo jako trener, ale rzeczywiście ma niesamowitą charyzmę i wydaje mi się, że sporo dobrych rzeczy wniesie do naszej gry. Jak to jest? Bo my awansujemy do najwyższej elity i później spadamy. Znów awansujemy i spadamy. Nie ma ustabilizowanej formy. Czy może nowy trener wprowadzi nowy styl gry? Ale właśnie chciałem cię zapytać też, jak patrząc na to od Zacharkina, a potem jak to było z Jackiem Płachtą, mi się wydaje, że ten poziom jakoś się ustabilizował. Jak ty patrzysz na to, czy jest postęp? A cię ustabilizował się, bo już nie wchodzimy do elity i nie spadamy, tylko cały czas walczymy o elitę. Także Henryk jest bardzo tutaj pozytywnie nastawiony i bardzo optymistycznie, bo już chyba szybko czas leci, bo to już spadamy. Ostatni raz chyba w elicie graliśmy w 2002 czy 2003 roku, także to jest 15 lat temu. Walczymy o tę elitę i na pewno będziemy walczyć. Mam nadzieję, że tutaj to, co my robimy ze Sport 7 i te turnieje młodzieżowe i szkolenie młodzieży i to wszystko, to musi się podnieść. Infrastruktura, lepsze dojście do lodowisk, lepsze dojście do tych turniejów międzynarodowych, to na pewno podniesie nas poziom w przyszłości i na pewno za kilka lat, mam nadzieję, że będziemy w lepszych humorach. No a Związek Hokejowy marzy zapewne, żeby znalazł się jakiś potężny sponsor, który podniesie jeszcze i reprezentację i wszystko. Czy jesteś na widoku? Bo ty zawsze byłeś postrzegany jako osoba, która może bardzo w tym pomóc. Czy na przykład Związek ma zamiar skorzystać z tego. Ostatnio rozmawiałem z prezesem właśnie Chwałką i mówi, że już są bardzo blisko rozmów zaawansowanych i czy też nie bym był jakimś wsparciem dla tej firmy, która byłaby w stanie właśnie nam tutaj pomóc. No mówimy oczywiście o spółkach Skarbu Państwa, gdzie tak naprawdę są w każdej dużej liczącej się jak gdyby dyscyplinie olimpijskiej, także mam nadzieję, że hokej też będzie wspierany właśnie przez taką firmę. Ostatnia rzecz, czy zmienił się układ sił w światowym hokeju? Ci sami faworyci, ciągle Kanada, Rosja, Finlandia, Szwecja. Henryk, na pewno będzie ciekawie na tych igrzyskach olimpijskich, bo zawsze była Kanada i USA, tak, Rosja. Oczywiście, że no teraz jednak NHL nie wyraził zgody na to, żeby puścić swoich zawodników, także myślę, że znowu do Finlandia czy Szwecja mogą dojść do głosu, a kto wie, no przecież Szwajcaria też kiedyś grała w finałach Mistrzostw Świata kilka lat temu. A ty grałeś w szwajcarskiej drużynie. A ja grałem w szwajcarskiej drużynie i to, ale chyba nie dzięki mnie byli w finale. Dziękujemy bardzo. Mariusz, swoją drogą wybierasz się na igrzyska? Bo ty często komentujesz hokej. Będziesz komentował. Jest taki plan i już tutaj zgłosiłem swoją chęć udziału. No to świetnie. Bardzo dziękujemy. Dzięki. Mariusz Czerkawski był Państwa gościem, a już za chwilę także zimowe sporty. Połączymy się z Zelden, gdzie rozpoczęły się alpejskie zjazdy w ramach Pucharu Świata. On your mark, ready, set, let's go. Dance floor pro, I know, you know. I go psycho when my new joint hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, now honey, come ride. DKNY, all up in my eye. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. I just bite it, it's for the look, I don't light it. Ill way to AMA on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Big Willie Styles all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. What? You on the ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, I'ma come close side in the middle of the club with the rubber dub. No love for the haters mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50-yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the prisoners, your highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off, but go off, but yes, yes, sure. And you don't stop in the winter order. Summertime. I makes it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 IS if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else will slip? Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy. Cream to the maximum, I'll be axing them. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them. Flatten them, like getting. Thought I took a spell. To oczywiście Willie Smith. My już za moment, mam nadzieję, połączymy się z Zelden. Jeszcze powiem inną informację. Leicester prowadzi 2-0 z Evertonem do końca pierwszej połowy. Minuta. W ten weekend w Warszawie pojawił się na chwilę Nicholas Hamilton. Tak, tak, proszę Państwa, brat Lewisa Hamiltona. Trzykrotny mistrz świata Formuły 1 walczy o czwarty tytuł. Dzisiaj, jeżeli będzie nie gorzej niż piąte miejsce, to tytuł będzie jego. Ale jego brat ma zupełnie inne cele w życiu. Historię Nicholasa Hamiltona postanowił przybliżyć Michał Gąsiorowski. Nicholas jest o 7 lat młodszy od Lewisa. Urodził się jako wcześniak, aż o 2 miesiące przed terminem. Niestety lekarze zdiagnozowali u niego dziecięce porażenie mózgowe. Mały Nick miał problemy z oddychaniem, a lekarze obawiali się, że może nie przeżyć pierwszych tygodni. Przeżył i choć jego życie od urodzenia było bardzo trudne, zawsze z uśmiechem na twarzy przezwyciężał wszelkie trudności. Najpierw, choć nikt nie dawał mu na to szans, porzucił wózek inwalidzki i od jakiegoś czasu chodzi o własnych siłach. Mało tego, choć nikt nie wierzył, że może mu się udać, zaczął brać udział w wyścigach samochodowych. Nie ma oczywiście mowy o wielkich sukcesach, bo Nick wciąż ma problemy z nogami, ale sam fakt wyczynowej jazdy robi wielkie wrażenie. Braci wiąże silna więź. Kiedy Lewis zdobył pierwszy mistrzowski tytuł, Nick płakał ze wzruszenia w garażu McLarena. Kiedy Nick startował w pierwszym swoim wyścigu, Lewis oczywiście wspierał go na torze Brands Hatch, mimo że powinien szykować się wtedy do wyścigu w Malezji. Nick przyleciał do Warszawy na zaproszenie Warsaw Motor Show. Choć wciąż ma spore problemy w poruszaniu, nic sobie z tego nie robi. Kiedy podał mi rękę na powitanie, poczułem dopiero, jaką ma krzepę w rękach. Od pasa w górę to prawdziwy atleta. Miło się przywitał, uśmiechnął i czekał na pierwsze pytanie. Patrząc na niego i przypominając sobie jego historię, szybko zrozumiałem, dlaczego Lewis powiedział kiedyś, że Nick jest dla niego wielką inspiracją, bo nigdy nie narzeka i nigdy się nie poddaje. Rzeczywiście zawsze tak powtarzał. To jest świetne, to niesamowite, że jesteśmy dla siebie nawzajem inspiracją. Dla mnie każdy kolejny dzień to cierpienie i walka, ale nie znam innego życia. Po prostu wstaję i wykonuję swoją pracę. Że nigdy nie narzekam, bo zdaję sobie sprawę z tego, że mimo mojej niepełnosprawności i ciężkiego życia, są ludzie, którzy mają gorzej ode mnie na świecie. Wtedy mówię sobie, że w sumie to jestem szczęściarzem mimo tego, co mam. Staram się pokazać ludziom, co jest możliwe i jakie cele można osiągnąć w życiu, w sporcie czy biznesie. If you're able-bodied, you know, you can achieve so many different goals, whether it's within sport or business or whatever goals you have. I've heard that you love when someone... Podobno uwielbiasz, kiedy ktoś ci mówi, że czegoś się nie da, bo wtedy możesz mu udowodnić, że wszystko się da. To prove that he's wrong. Am I right? Yeah, of course. I thrive on negative criticism, so... Tak, kiedy ktoś mówi, że czegoś nie zrobię, to sprawia, że staje się silniejszy i jeszcze chętniejszy do tego, by udowodnić, że jest inaczej. To zawsze u mnie działało. Lekarze mi mówili, że nigdy nie będę chodził albo nie będę mógł mówić, a ja im udowodniłem, że mogę się nawet ścigać samochodami. Trzeba być silnym mentalnie i dążyć do swoich celów i marzeń. W sumie to uwielbiam, kiedy ktoś jest nastawiony negatywnie, bo to z kolei sprawia, że jestem jeszcze bardziej pozytywnie nastawiony i staję się naprawdę silny. Gdybym poddawał się złym emocjom, nie byłbym dzisiaj tutaj, gdzie jestem. You would never thought that you will be a racing driver. 10 lat temu nikt by nie uwierzył, że możesz brać udział w wyścigach samochodowych. Myślę sobie, że wbrew pozorom twoja historia jest w pewien sposób podobna do Roberta Kubicy. I u ciebie, i u niego chodzi przecież o przezwyciężanie pewnych niepełnosprawności. Jak ty byś to ocenił? Oh, definitely. I think the biggest thing you compare is the mentality that you need to do that, right? I mean. Oczywiście, że tak. A najważniejszą cechą, którą trzeba tu wyróżnić, jest mentalność. Ja zawsze byłem niepełnosprawny, więc po prostu nie znam innego życia. Nie wiem, jak to jest mieć normalne nogi i chodzić bez trudu. Przez 5 czy 6 lat jeździłem na wózku i w ogóle niewiele mogłem robić. Fakt, że to przezwyciężyłem i wsiadłem do samochodu wyścigowego, sprawia, że jestem naprawdę z tego dumny. When you get to Robert, you know, he had a very good career in Formula 1 at the time. Z Robertem jest inaczej, bo przecież miał piękną karierę w Formule 1. Był silny i sprawny i dopiero pechowy wypadek sprawił, że musiał nieco się cofnąć. Fakt, że przezwyciężył swoje problemy z ramieniem i znowu chce się ścigać, świadczy o tym, jak mocny jest mentalnie. Jak bardzo musi w siebie wierzyć i w to, że wszystko zmierza w dobrą stronę. To piękne, że puka właśnie do drzwi Formuły 1. Jeśli mu się uda, to będzie wspaniała historia i niezwykłe osiągnięcie. Nie mam wątpliwości, że rehabilitacja i ćwiczenie ramienia sprawiło mu wiele bólu, wymagało poświęceń oraz było bardzo stresujące. To, że mu się udało, musi być wyjątkowe nie tylko dla niego, ale także dla całej Polski. Właśnie dlatego, że pokazuje ludziom, że nie ma rzeczy niemożliwych. You know, being able to regain the use of your arms took a lot of time, effort and a lot of stress at the same time, as well as pain. And I think for him to achieve that would not just be great for him, but also great for Poland, you know, having someone that can pretty much show what is possible if you put your mind to it and if you're strong mentally. Wracając do Lewisa Hamiltona, to może w ten weekend zdobyć 4. tytuł Mistrza Świata. Musi zająć przynajmniej 5. miejsce w Meksyku. Nick ewidentnie przejmuje się tym wyścigiem, ale z drugiej strony przewaga Hamiltona nad Sebastianem Vettelem jest na tyle duża, że Brytyjczyk ma ogromny margines błędu. Szykuje się więc kolejne święto w rodzinie Hamiltonów. Tak ja sobie przynajmniej to wyobrażałem, dlatego chciałem zapytać o to Nicka. Lewis has been in this situation, you know, many times before, so he knows what to do and Lewis był w takiej sytuacji już wiele razy, więc doskonale wie, co robić, jak trzeba o siebie zadbać, jak pozostać zrelaksowanym. Jeśli zrobimy to, co mamy do zrobienia, to będzie piękne osiągnięcie nie tylko dla Lewisa, ale także dla całej rodziny. Good party? To co, będzie wielka impreza po tym weekendzie? You never know. Obviously, nie wiem jeszcze, na razie jestem w Warszawie, więc dzieli nas całkiem spory dystans, ale może po wyścigu polecę gdzieś, żeby spotkać się z Lewisem i spędzimy razem kilka dni. Na razie nie myślimy o imprezie, a o tym, co mamy jeszcze do zrobienia i to jest najważniejsze. Ale później... Proszę zwrócić uwagę, że Nick przez cały czas mówił my, a nie Lewis. To także świadczy o ich relacjach. Kiedyś Lewis przyznał, że kiedy ścigali się na symulatorze komputerowym, Nick bardzo często z nim wygrywał. Pewnego dnia Lewis się zawziął i kiedy Nick poszedł do szkoły, przez pół dnia próbował wykręcić lepszy czas okrążenia niż brat. W końcu mu się udało i kiedy Nick wrócił ze szkoły, dumny Lewis pokazał mu swój wynik. Nick siadł przy komputerze i po kilku minutach poprawił czas Lewisa. Byłem ciekawy, czy cały czas rywalizują ze sobą w ten sposób? No, nie tyle co kiedyś, teraz obaj jesteśmy mocno zajęci, ale kiedy mamy chwilę wolnego, lubimy sobie pograć. I co, wciąż wygrywasz? I do my best, most of the time. Robię co mogę, ale najczęściej tak, przyznał na koniec rozbawiony Nick. Polecam wszystkim obejrzenie filmu dokumentalnego o Nicku i Lewisie, jaki w 2011 roku przygotowało BBC. I chyba rzeczywiście szykuje się impreza w rodzinie Hamiltonów, bo Lewis ma mistrzowski tytuł już nie na wyciągnięcie ręki, a właściwie delikatnie go już dotyka. Tak, to dzisiaj wieczorem się okaże. To był Michał Gąsiorowski, który rozmawiał z bratem Lewisa, Nicolasem. Trzecia strona medalu. Wspominaliśmy, że rozpoczął się nowy sezon alpejskiego Pucharu Świata. Wczoraj slalom gigant wygrała Niemka Wiktoria Rebensburg. Maryna Gąsienica-Daniel zajęła 37. miejsce w pierwszym przejeździe. Nie zakwalifikowała się do drugiego i w tej chwili właśnie łączymy się z Maryną Gąsienicą-Daniel. Maryna, witamy cię bardzo serdecznie. Powiedz, jakie wrażenia po tym pierwszym występie? Pewnie no, apetyty były dużo, dużo większe. Tak, niestety nie pojechałam tak, jak bym chciała tego przejazdu. Na treningach, które odbywały się tydzień wcześniej, szło mi dużo lepiej. Wykonywałam naprawdę dobre przejazdy i wydaje mi się, że jakbym wykonała taki na zawodach, to byłabym na 100% 30, ale niestety no nie poszło tak, jakbym chciała. Warunki były trudne, Maryna. Z tego, co wiem, dzisiaj w ogóle, znaczy drugi przejazd się nie odbył. Powiedz, było za mokro, czy co się działo? To znaczy się, wczoraj warunki na trasie były naprawdę dobre. Jedynie to trochę wiało i dlatego też nam obniżyli start. Ale dzisiaj męski gigant się nie odbył z powodu złych warunków pogodowych, to znaczy wiatru, mgły, śniegu padającego i w ogóle nie wiem jeszcze, co tam się działo na górze. Maryna, powiedz, jak ty podchodzisz do tego sezonu, bo wiem, że były specjalne przygotowania, w lecie nie startowałaś, skupiłaś się tylko i wyłącznie na treningu. Na czym polegała wyjątkowość właśnie tych przygotowań? Nie mieliśmy zaplanowanego po prostu wyjazdu do Nowej Zelandii ani do Ameryki Południowej, więc dlatego też nie startowałam w lecie, ale przygotowywaliśmy się przede wszystkim z zagranicznymi grupami, z Norweżkami przez 3 tygodnie na lodowcach Norwegii, a później na lodowcach Szwajcarii w SP. I tam też jeździliśmy przede wszystkim właśnie z zagranicznymi teamami. Pogodę mieliśmy świetną, warunki świetne, więc dlatego też przygotowania do sezonu były naprawdę dobre. Rozumiem, że impreza roku to Pjongczang i po twoim występie w Soczi. Teraz jaki sobie cel stawiasz? Jak najlepiej się zaprezentować, wykonać naprawdę najlepsze 2 przejazdy i myślę, że to wystarczy do tego, żeby być zadowolonym. Maryna, każdy sezon jak się zaczyna, to są różne nowości techniczne, ponieważ w Polsce jeździ na nartach kilka milionów ludzi. Powiedz, czy coś zauważyłaś, czy coś w nartach, w wiązaniach, w butach? To znaczy się, modele nart u nas bardzo często się zmieniają. Niestety na przykład ja nie mam dostępu do tych najwyższych modeli nart, to znaczy i tak mam bardzo dobre dyski, ale dziewczyny z samej szpicy Pucharu Świata mogą testować te nowe modele nart po prostu na co dzień. Więc ciężko mi mówić o tym, żeby coś się w nartach zmieniało. Myślę, że takimi niuansami technicznymi jest bardzo ciasna linia przejazdu i można nawet powiedzieć spóźniona linia przejazdu. Tak jak zawsze się mówiło, że najlepiej jest trzymać wysoką linię, to teraz bardzo dużo dziewczyn i w ogóle zawodników jadą bardzo ciasną natyczkę i nawet troszkę z takim opóźnionym skrętem właśnie. Wydaje mi się, że to jest największy niuans. No tak, bo się zawsze mówi wyprzedzaj skręt. Tymczasem tutaj chodzi o to, żeby skręt w ciasno, ale prawie spóźnić. Maryna, bardzo ci dziękujemy. Powodzenia, ściskamy kciuki za to, żebyś z każdym startem robiła postępy i była coraz wyżej. Dzięki bardzo i też pozdrawiam. Do usłyszenia. To była Maryna, nasza jedyna alpejka. Zapraszamy do reklamy. BP dodaje gazu. Zatankuj minimum 20 litrów autogazu i odbierz dużą, pyszną kawę w Wild Bean Cafe za jedyne 2 złote. Jedź ostrożnie. Promocja trwa do 15 listopada. BP. Kierujemy się tobą. Przedsiębiorco. Szybsze załatwianie spraw, mediacje w sporach przed urzędami, koniec z karami administracyjnymi z automatu. To wybrane rozwiązania z nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa jest częścią pakietu 100 zmian dla firm, który ma za zadanie ułatwić prowadzenie biznesu w Polsce. Posłuchaj w Trójce. W magazynie bardzo ważny projekt. Jutro o godzinie 18.45. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu, większy trzeba kupić. Co kupić? Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować? Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję